czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Saluminezja i miłość, rzecz jasna, to na dzień dobry dziś w budziku. Prawie 4 po czwartej, jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś Nina Persson, tytułowa piosenka z solowego debiutu wokalistki szwedzkich zespołów Cardigans i Acomp. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba Animal Heart. Yeah.

to takie nagranie, które mam nadzieję, że państwa powinno zmobilizować, przynajmniej tych pozostałych, którzy gdzieś tam się ociągali i przeciągali. No, pierwszy dziś telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Środa w środę się kłania, no bardzo się cieszymy. Ciepło, ale wieje. No i już w pracy, rzecz jasna. Pan Andrzej, Brexham, Walia, ciepło nie pada z nocnej zmiany. To dziś jako pierwszy sygnał od pana Andrzeja mailowy. No a pan Tomek nie dał szansy innym. Pozdrawia wszystkich z jeszcze ciemnego Miechowa, jak co dzień do pracy do Krakowa, a w środę wyjątkowo wcześnie, więc odbijamy kartę obecności wcześnie rano właśnie. Panie Tomku, gratulujemy serdecznie. Jest pan naszym dzisiejszym przodownikiem SMS-owym. Gratulujemy pozostałym. Taksówka z magią przywiozła cię z chaosu, dymu i skwi. Gwiazdne z trójkowym znaczkiem. A jakże. 21 minut po czwartej. Czas na rzut oka do kalendarza. Cóż my tu mamy dziś? Środa, 9 kwietnia przed nami. 99 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed 6, zajdzie po 19. No a dzień potrwa już ponad 13,5 godziny. A to oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 5 godzin. Dziś imieniny Mai, Marni, Dymitra i Marcelego. Wszystkim świętującym już teraz najlepsze życzenia. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Ostatni rok z ust spróbuję wyjść. Świat za oknem szary i zły, nawet Bóg o tej porze śpi. Wiem, że to tylko kac, sztuczny strach. Dobrzy ludzie śpią gdzieś tam. Dziś we mnie tylko całkiem zużyta złość. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Nawet to kiedyś przejdzie mi. Z biegiem lat blednie twarz, oczy szklą się już nie tak. Słodycz wytartych słów cieszy jak bukiet sztucznych róż. Nauczyłam się barwnie żyć, głośno kląć, szampana pić. Niedospane sny, w twoim cieniu leżę, błogo mi. Nie żałuję, nie planuję nic, znów obietnic nie dotrzymam dziś. Może jakaś myśl doda mi sił, znajdę powód, by dalej żyć. Najbardziej rano naiwnych marzeń brak. Poranna korespondencja. No bardzo się cieszę i te pierwsze sygnały telefoniczne i mailowe w dalszej części naszego budzikowego spotkania. No a teraz jak zwykle 25 minut po godzinie 4:00 czas na trójkowe kalendarium. No i przypominamy sobie niektóre wydarzenia z historii z 9 kwietnia. W 1757 roku urodził się Wojciech Bogusławski, aktor, reżyser, dyrektor teatru i dramatopisarz. Założyciel pierwszej szkoły dramatycznej w Warszawie. Przypomnijmy, jego opera Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, była wystawiana w przededniu powstania kościuszkowskiego. Bogusławski był pierwszym polskim tłumaczem i inscenizatorem Hamleta. Był właścicielem pałacu stojącego na rogu ulic Żytniej i Żelaznej, a jego pomnik stoi na placu przed Teatrem Narodowym w Warszawie. Zmarł w 1829 roku. 149 lat temu zakończyła się wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, przypomnijmy, rozpoczęta 12 kwietnia 1861 roku. 113 lat temu urodził się Stanisław Wigura, konstruktor lotniczy. Wspólnie z Franciszkiem Żwirko zdobył wiele nagród w konkursach lotniczych. W 1929 roku przelecieli wspólnie dookoła Europy, a zginęli w katastrofie lotniczej w Czechosłowacji. Wówczas było to 11 12 września 1932 roku. 81 lat temu urodził się Jean-Paul Belmondo, francuski aktor, grał w wielu wspaniałych filmach, choćby warto przypomnieć, zaprezentować kilka tych tytułów: Do utraty tchu, Matka i córka, Człowiek z Rio, Obcy w domu, Amazonka, Nędznicy. Jakie jeszcze tytuły? Moja krew. No i przypomnijmy także, że jest autorem biografii 30 lat, 25 filmów. 81 lat temu urodził się Jean-Paul Belmondo. No i jeszcze jedna data: w 1952 roku rozpoczęła działalność Polska Akademia Nauk. Powołano prezydium PAN z profesorem doktorem Janem Dębowskim oraz pozostałych członków Polskiej Akademii Nauk. To był rok 1952. To oczywiście tylko wybrane wydarzenia z trójkowego kalendarium, a ciąg dalszy również w tym muzycznym spotkaniu, przypomnieniu tego, co działo się w historii już za niecałą godzinę. Za 3 minuty pan od pogody, bo za 3 minuty będzie 4:30. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, nie przestawałam jeść. Oczami ogromnymi jak jeziora. Okrutnie skazywałeś mnie na śmierć. Przez śmiech puchary lodu w białe noce. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Jak echo kocham cię, dudniło, choć nie otwierałeś ust. Zapominam złe. Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Jak echo, kocham cię, dudniło, choć nie otwierałeś ust. To jej się tak wydawało. To Pustki z miejsca 29. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1679 notowaniu listy przebojów trójki z nowej płyty Safari. Polecamy, zachęcamy i do głosowania, i do słuchania, a teraz 4:30. No i pan od pogody ma głos. Europa zachodnia i częściowo północna pod wpływem wyżów z nad Atlantyku i Finlandii. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę będą kształtowały układy niskiego ciśnienia. Polska w zasięgu niżu z nad południowej Szwecji. No i z zachodu napłynie znacznie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno i deszczowo, a w Sudetach i Karpatach możliwy deszcz ze śniegiem oraz sam śnieg. Możliwe większe przejaśnienie, ale tych większych przejaśnień będzie zdecydowanie mniej, bo więcej będzie opadło opadów deszczu. Na szczęście przelotnych. Wiatr umiarkowany, porywisty na zachodzie oraz nad samym morzem. Dość silny, do 70 km na godzinę. Wiatr zachodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. No i na termometrach może jeszcze z samego rana nie widać tego, ale w ciągu dnia będzie widać wyraźnie ochłodzenie, bo dziś tylko od 8 stopni na wybrzeżu, 9 na krańcach północnych, 10-11 prawie w całym kraju, a najwyższa temperatura na południu. Tam dziś 12 stopni. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Dalej, dalej, dalej, dalej. Szarość tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, choć tak odległy jest, czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Budzikowy alfabet dziś na D. A tak oczywiście to nasza taka zabawa poranna i nieco naciągany jak zwykle cykl, ale staramy się utrzymywać te tendencje, wysoki poziom alfabetu. Zespół Pustki podoba się, to pani Mirosława i jeszcze pan Rafał Dawid Podsiadło. Niesamowity. Bardzo lubię te państwa krótkie, rzeczowe recenzje. To przed chwilą 4.30, no bo teraz już 4.35. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335 na D. Mówiłem dziś, wybieram. No tak, przed chwilą Dawid, za chwilę Dorota, ale nie sama Dorota Miśkiewicz, a przede wszystkim pan Jerzy Wasowski, no i później Dab. No to też właściwie na D. Się udało się. Ile osób, tyle upodobań,

18 minut pozostało do godziny 5. Pięknie, delikatnie dub. No, no właśnie, to utwór, który z pewnością podniesie na duchu zapewne biegaczy. Tak, tak, między innymi pani Jasia z Podkolina już o tym, że PPG się grzeją. To co prawda takie nieśmiałe poranne doniesienie, ale jednak na termometrze 6 pracy zaczynają swoją pracę, a my zaczynamy zajęcia kulturalne. Biegnę zatem wcześniej i pozdrawiam. No i pozostałych też, także biegaczy, motywuje niezmiennie pani Jasia z Podkolina. Podziwiamy i pozdrawiamy. Poranne dla pracowników i słuchaczy Trójki pozdrowienia. Słucham was już od ponad godziny. No i z samego rana polska muzyka na obczyźnie. Wspaniale, to pan Jarek z Szanghaju za oknem. Słonecznie i zielono. To zupełnie jak u nas. Będzie za kilka, nawet nie godzin, ale za kilka dni, bo dziś pochmurno, deszczowo, jak słyszeliśmy w górach, także śnieżnie. Tapicer Luk wspólnie z nami na pokładzie, listę obecności podpisuje także pani Jasia, jak zwykle ESPO, a dziś lista obecności z bezsennością w tle. No to my mówimy jak zwykle, chyba huamenta. Pan Andrzej bardzo gorąco pozdrawia pozostałych jadących do pracy, no i Sandomierz też się odzywa z dokumentacją fotograficzną. Bardzo dziękujemy pani Mirka o tym, że akurat nie 5, w nocy troszkę padał deszcz, ale w dzień, no właśnie, tak jak na zdjęciu. Piękne kwiecie, piękne. Jeśli dobrze widzę, to chyba mirabelka o tej porze roku. No i do tego błękitne niebo i słońce. No, żyć się chce. Nie mamy co narzekać chyba na ten deszcz. Miejscami zresztą to będą przelotne opady, bo przecież potrzeba. Potrzeba, by ta zieloność już wybuchła w pełnym swym kwiecie. Państwa poranna korespondencja w dalszej części. Rzecz jasna, zachęcam pozostałych, tych w drodze do pracy, być może już w pracy albo jeszcze w pracy, bo i Stany się odzywają i także koniec świata i wyspy. No to pozdrawiamy tych wszystkich, którzy za pomocą internetu wspólnie z nami tego radyjka nastawionego właśnie na Trójkę i na radio wprost z Polski. Nasza ulubiona 4:44, tak tylko ziu, śmignęła. A teraz już Patryk Depen. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- until the end. When you took me and showed me the world behind the world, you know I trusted to the end. When you took me to the place that even children didn't seem to know, you know I loved you till the end. Till the bubbles stopped escaping from my body. Państwa poranna korespondencja, także ze skrzynki SMS-owej. Pan Bartek wita wszystkich. Cysterna i jak zwykle pan Jarek wspólnie z nami dziś z kwasem do Gdańska. Prosimy o szczególną ostrożność. No i rzecz jasna pozdrawiamy także pana Pawła. Dziś znów z budzikiem. Zasnąłem po 24. Obudziłem się o 4. No myślałem, że zaspałem. Ech, z tym spaniem to naprawdę coś o tym możemy powiedzieć. Ci, którzy wstają przez większą część roku grubo przed świtem. Pan Janusz z Poznania także z nami. To jedziemy, jedziemy. No i jeszcze pan Henryk garniturobus pruje jak zwykle na swym wytyczonym szlaku. Również serdeczności życzymy. Z listy przebojów trójki, no jeszcze ta poczekalnia, jeszcze to miejsce 34. Rzecz jasna, ale chcielibyśmy, by było zdecydowanie wyżej, a na pewno ta podstawowa 30. No ale to mogą sprawić państwa głosy. Cień i Edyta Bartosiewicz. Hej, hej. Skręcasz w jedną z małych uliczek. Nerwowo się odwracasz co krok. Wsłuchany w swego serca bicie. Kuląc się wytężasz wzrok. Mijasz ciemne bramy kamienic. Zimny dreszcz przeszywa ciało jak prąd. Czując wciąż za sobą czyjś oddech, znam dobrze wszystkie twe tajemnice. Jak rentgen cię przeszywam na wskroś. Pewien bądź, że nawet przez chwilę nie odstępuję ciebie na krok. cię. Znam wszystkie twe tajemnice. Edyty Bartosiewicz jeszcze przed godziną piątą. A co po piątej? O tym, że przed letnimi wyjazdami warto zadbać o zdrowie. O tym będziemy mówić. Oczywiście wybierzemy się w związku z tym także, że pogoda się poprawiła, choć w górach niespecjalnie, bo tam ma być dziś śnieg. To i właśnie te wiosenne informacje. Garść informacji z kosmosu, także jak zwykle kącik skandynawski. No a ponadto także zapowiedzi nowego dnia, szelest prasy, kartka z kalendarza, także tego muzycznego. No i rzecz jasna spotkanie z działem wynalazczości. No ale to po godzinie piątej, bo do piątej jeszcze Biskuit i ich wersja wielkiego przeboju. Wielki, mały człowiek. To już teraz na rozbudzenie. Przypomnę, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to wszystko do Państwa dyspozycji. Za 5 minut piąta. Patrzcie go, oto idzie ulicą, niewidzialną z tłumem spięty kotwicą. Zamazany punkcik wielkiej powodzi głów. Nie chcę pytać nikogo o drogę, serce bije mu jak dzwonek na trwogę. Niestrudzony badacz własnych pragnień i snów. O, o, o, o, snów. Wielki, mały człowiek, zalękniony tak, dumny jak paw. Wielki, mały człowiek, prorok lepszych dni, niepewnych spraw, obiece swej. Dobry Boże, Ty go miej. zapraszamy do reklamy. Skalpel, klemy, Trafik, Renault Trafik dla naszej kliniki.